أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. سورة الرحمن مدنية. وزده سورة الرحمن ودا قرائبا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. دا كل مدنية يعني بكرة سرقايا كل مجموعة مدنية. أو هوا أوروي بن زبير أو حضرة جابر دا هو رأي دا شداء مكري أو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بأوائي شداء سرع آيات شو يسأل من في السماوات والأرض هل تشور سرع دي نوداء مدني دي نور مكري نوداء إخلاف توانا ما ودي حضرة مقاتل هذا دا مدني بولي نو بعضی دا مدنی بولی، بعضی مکی بولی، بعضی سپکشی مدنی، سپکشی که مکی بولی. و هغا وصف دا وصف اکثر قرآن شریفون که هغا دا مدنی لکلی نو دا دا مدنیت و قول تا ترجیح برکلی دا. او دو سورت رحمان که چی دا سورت رحمان وای یو خدا دیستی کدی که ذکر الذي لكم الرحمن في ابتداء دعوة السيدة الرحمن أول الذي وجسقهم وبيت داسرة الرحمن واي زكتي فريكين هذا لحظة فقط نعمتنا هذا الكسوي أو بدغ نعمته رجع شدها وبدغ نعمتنا شدها الرحمن مني وألقت في كل يسن قبان رحم كريم نو يعني دا هغا نعمتنا كل كوي دا هغا رجع ودوغا رأنا عند وقت إنسان وقت تدى رحمن نو فدي كباري وصف ديتا سورة رحمن ويلي أو دا دوغا سورة رحمن وناقبت دا هغا ما قبل سورة سورة هذا يمكن لدي فسرك خدا سورة الرحمن علم القرآن نو قلت دا هغا مخي فهي كي دا خبر وسوك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد شبك عند مليك مقتدر نوبان كلك يسعيل تسوال كواه ما صنع مليك مقتدر لدي مليك مقتدر صنع فر أبدا خلق سرط معاملات كي نور خلق سرط كي نو هغه دلته جواب په دې کې سو چې د هغه څه معنا ده چې هوا علم القرآن خلق الانسان علمه البیان مني کې مقتدر د خلکو سره دونه احسانات کوي چې علم القرآن خلق الانسان د خو غټ غټ نعمتونه دي نو د غټ غټ نعمتونه دغه څوک کوي چې هغه ملک وي او مقتدر ملک وي نو ده هغا پا پای که ده غمانی که مقتدر ذکر سو او دل تا خدید که نو هغا نعمتونه که هغا مناسب ده شان سر ده ملیک مقتدر وینا او ده صورت که ده خو نو پایی که اختلاف سوی که مکی دی یا مدنی دی نو چشو که مکی بولی هغا و هغا وصولو تا ده عقیده بوری اکثر نوکری کی دا عقائد ذکر سوی نوکری کی ورطر یا هوا مکی بولی نوبرگ مقصود دا جسرت کن او وصول دا عقیدیس اکثر رجل تا کجی قرآنی کی خدا مدنی ذکر سوی لیدی خونا ترجیه دو فاطمان میجی لیکن قلت دا علماء و اقوال تچو گوری نو هوا دا دا مکی خواه دا راجح مالی میجی ذکر عبدالله یعنی عباسون دا غرائه دا هغه موکی بولي خو یو آیات د هغه څخه مدني بولي نور موکي بولي ن نو په دې اعتبار سره دا اصول د عقیدې هغه په کښې کښې زیات دي. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اوس د دې ځای څخه دا دی چې دغه د دې ملک مختلف د دې اله او غټ غټ نعمتونه هغه وجې انسان ته ذکر کېږي چې هغه داسې نعمتونه وي چې پر هغه باندې مدار د دنیاو د آخرت دی. نو دا د پاره د باعثتوب چې پر دې خلکو باعث کړي چې دوی نو د الله اتباع وکړي، د الله د دین اطاعت وکړي. ولې دا د دغه سرمې ملک مقتدر احکام دغه دې کلام دی، نو دا دین دی چې هغه داسې نعمتونه پر دې انسان باندې کړي دي. اوس نو د دې ځای څخه دا ګرد مجموعات ارهاوه فبأي آلاء ربكما تكذبان فوري هغه يولس نعمتونه هغه ذکر کوي. الله الرحمن د برد په سر کښې راغلی، نو ولې په هغه پوزه کښې د تسمیه موږ ووایه چې د دغه نعمتو هغه د الله په نومانو کښې هغه منشا و مرجع هغه دغه وصف د دې رحمان دی. نو د دې وروسته د دې نعمتو په سر کښې دا هغه د رحمان وصف ذکر کوي. نو الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن الرحمن علم ښوولی دی القرآن، قرآن یې وخلقو ته ښوولی دی. دا یو غټ نعمت دی لکه چې قرآن د الله هغه کتاب دی چې هغه فارق بین الحق والباطل، او پر هغه باندې معاش د دنیا هم بنا دی، او د هغه چې هغه خیر د آخرت هم پر هغه باندې بنا دی. خلق الانسان، ګوره دا د قرآن نعمت چې دی دا د انسان په پیدا کېدو باندې دا مخکې کوي اشاره و عظمت ته د دې نعمت سو چې دا نعمت دونه غټ نعمت دی چې حتی د انسان تر تخلیق دا غټ نعمت دی. نو دوهم نعمت یې نو دا سو چې خلق الانسان نو پیدا کړی دی انسان، دا د الله یو لوی نعمت سو چې دی د عدمه سو وجود ته راوستلی دی. او بیا یې علمه البیان ښوولی دی وده ته بیان، بیان خو نو ودغه چې ته وده ورته وایې چې په هغه سره اظهار د ماتل ضمیر را ځي، یعنې ده ته دا اظهار د ماتل ضمیر ورښوولی دی. ځکه انسانان خو دا خو نو ډېر ځایونه چرسوي دي چې انسانان چې الله پیدا کړي دي طبعان یې د انسانان الله هغه دا ځینې مدني پیدا کړي دي، دا شي پیدا کړي دي چې دوی دوی ګزاره به اجتماعي ګزاره به وي، نو یو ځای ګزاره به وي، نو هر انسان د نورو انسانانو سره به یو ځای اوسېږي. نو دا یو ځای اوسېدل چا ضرورت و دې ته لري چې هر یو به هغه بل په خپل مراد خبرولی شي، د هغه ته به خپل ضرورت غوښتلی شي او د هغه ضرورت به ورپوره کولی شي. نو دا په هغه صورت کښې کېږي چې دوی ته الله یو دا سینل ته ښوولی وي چې باره دا یو وه بل ته خپل ضرورت ته ذکر کولی شي چې زه دا ضرورت لرمه او هغه بل یې بیا وپوره کولی شي. اوس که داسې وي چې دی داسې رقم باندې وي چې دی اظهار خپل د زړه د شي نه شي ورته کولی وي خپل د ضرورت ته نه شي کولی، نو د هغه ته بلې د ضرورت څومره پوره شي، نو چې نه شي ورته کولی اجتماعي ګزاره به څومره وکړي. نو خود دا یو غټ نعمت دی چې الله ودې انسانانو ته ورکړی دی. نو دا یې درېیم نعمت علمه البیان ښوولی دی وده ته بیان. نو اوس دلته د بیان تفسیر په دې خبرو دی په نطق دی الشمس والقمر بحسبان، نو دا شمس جلا نعمت دی او قمر چې دی جلا نعمت دی. نو دا هر یو دوه نعمت دپاره دا سره، نو دا دواړه بحسبان یعنې یجریان بحسبان، دوی تګ کوي په حساب په خپل یو حساب په یو اندازه دوی روان دي. داسې نه دي لکه اوس دا وسې په دنیا کښې چې دا خلک موټران چلوي، یو ګړی قرار بیایي بیا یې چابک بوځي، یو وخت یو مسافر په یو ساعت کښې پکړی کړي، بل وخت یې په دوه ساعته کښې پکړی کړي، نو دلته داسې نه دي، بلکې داسې دي چې لمر او دغه سپوږمۍ دواړه په داسې حساب سره روانه، که په حساب نه وای روان بیا پر دې خلکو باندې مشکلات راتله، وایي چې دا لمر په حساب نه وای روان. نو اوس چې مثلا یو سړی دي یو کار د لمر پټو سره شروع کړي، اوس موږ یې سبقات د لمر پټو څخه بس مثلا نیم ساعت یا څو دی یا یو ساعت ټوله وروسته یې شروع کړو، نو دا خو به یوه ورځ لمر پر شپږ بجې راکتلی وای، بله ورځ به پر اته بجې راکتلی وای، نو بره به هغه د سبق وخت به معلوم نه وای، او دغه رقم به د سهار د لمانځه وخت به مو معلوم نه وای، او دغه چې به نو هلته دا وخت دیوال ته یو وخت رسېدلی وای که وخت دیوال ته بل وخت رسېدلی وای، نو د څه دغه مشکلات په دې کې پیدا کېدله. نو په اعتبار د دغو دا لمر الله داسې په یوه اندازه روان کړی دی، نو چې په یوه اندازه روان دی به دا مشکلات خلکو ته نشته د هر یو وخت، بس هغه وخت داسې سم دم معین وخت دی چې دا د ماسپښین وخت دی، زما د لمانځه یا د یو چا د کار او د ورځې د غرمې د خوب وخت دی، دا وختونه دې په هغه معلومېږي. او دغه رقم په دې لمر بیا دغه د کال په سل کوم چې دی اوس په دغسې حساب روان نه وای، دا د کال په سل به سره خط بدلی، نو چې یو وخت د غرمې فصل دی، بیا د یخ فصل دی، بیا د معتدلې هوا فصل دی، دا به هم سره بدلی. نو یو به کوچنی کېده، یو به غه کېده، یو به راتله، یو به ورو کېده، دا به وای. او دغسې که دا سپوږمۍ دی چې په حساب نه وای روان، نو بیا به دا د میاشتې شپې چې موږ حسابلی چې نن د میاشتې اوولس ته نن یې اتلس ته، نو په یوه خوله ورځ به ثابت کړو، نو هغه دا میاشت به یعنې دا دوره به په پنځه شپږ ساعته کې پرې کړې وای، بل وخت به بیا هغه په څلوېښت پنځو ساعته کې پرې کړې وای، نو بر به هغه شوه ورځونه سره وروسته وي، نو بیا به هغه حساب سره ګډوډ شوی وای. نو خود دا د الله یو نعمت دی چې دا دواړه یې داسې خاص پرې یو خاصه طریقه باندې هغه روان کړي دي، نه داسې کېږي چې دوی چابک دي نه قرار تر دي، او نه داسې کېږي چې یوه ورځ درېږي یوه ورځ ځي هغه څه نه دي. نو دوه نعمت د الله خاص وله، دا یې پنځه نعمت والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر. نو نجم سلته دغه واشم راځي چې د هغه لپاره یو خاص ساق نه وي، او شجر نو دغه دي چې دا ساق لري نور کېږي، نو دا دواړه یسجدانې دوی سجده کوي الله ته، یعنې دا معنا تابع دي مسخر دي الله ته، نو چې الله ته مسخر دي نو الله کې پر کوم نهج باندې دوی شنه کوي او وچوي، یعنې نو د وچېدو یې وخت ورته ټاکلی دی، د شنه کېدو یې وخت ورته ټاکلی دی، او هغه د دوی د رسېدو یې وخت ورته ټاکلی دی چې دا وخت به دوی وایي خپلې میوې ته ثمرې ته رسېږي. نو که دا بیا کېدلی شي وایي چې د الله تابع شوي نه وای، نو بیا خو به هغه نور یو وخت رسنه کېدی، بل وخت بیا بل وخت نه کېدی، نو یو وخت به هغه ګرمي خو راتلی، بل وخت به یخ خو راتلی، نو هغه نظام به ګډوډ شوی وای، یو وخت به میوې ته رسېدلی، یو وخت به نه رسېدلی. نو دا یې بل نعمت چې دا نو هغه شپږم نعمت شو، والسماء بل نعمت والسماء او والسماء رفعها، دا والسماء اجري دا د دې وروسته رفعها، یعنې د بل رفع د پاره دا منغول دی، او دا رفعها د هغه د پاره تکسیر دی. نو دلته هغه د دې فعل چې ناسب د دې له هغه حذف دی وجوبا على شريكة التفسير أن رفع السماء أن ألح وتقري لي أسماء أسماء يكون تقري لي داهم فردي صلبوا بين يوقات نعمات قيمة نو هوا دا رفع وطوالي يمتوي كبار دا محل دي يعني فردي محل في الورد دي هوا هم توي كبار دا رسوية دي ذكا شي هوا دا شي يوم مؤشر دي دا چې نه د کوم څه چې متأثر ده، نو انا هغه رتبه یې هم لوړه ده، او وضع النظام او الله یشي دی عدل عدل یم په دې خلقو کې یشي چې په دې عالم کې به عدل وي، خلق معمور په عدل سره دي، نو خلق به تجاوز تر حدود مخې نو دا بیا هغه د دوی د دې نظام د جوړېدو د دوی د دې اجتماعي ژوند دا یو ضروري اصل دی چې دا عدل دی نو په دې هم خلک امر کړي دي نو دوه معامه ته دا نو سما عرفا یوسف او دا نظام دا بنسو نو دا عباره بیا یو اوه اصل نعمته صله الا تطغوا في الميزان نو دغه وضع د عدل کړی ده ان یعنی بان تدي چې لا تطغوا خلکو ته وایي چې تاسې به تجاوز نه کوئ في الميزان په میزان کې به تجاوز نه کوئ یعنی دا معنا چې تاسې به یو پر بل باندې ظلم په دې میزانو کې نه کوئ یو پر هغه بل باندې ظلم کوي چې وکړي یو د هغه څه زائد شی واخلي یا خمر لره ورکړي نو دا خو بره هغه غرس زیادت شو یا کمبود شو نو دا تجاوز شو واقیموا الوزن بالقسط او اوس بیا نو دا کله چې دا خو بیې په دغه معمور کړله چې دا تطغوا في الميزان نو بیا اوس امر په دې کوي چې اقیموا الوزن تاسو برابر کړئ وزن دا ترازو دلته د وزن ته په دې ځای کې نو دغه اله د نظام راته چې په هغه سره د تعادل په معاملاتو کې او په دغه موزوني شانو کې راځي نو اقیمو وتاسي فرق قائم کړي الوزن یعنی شده کړي وزن بالقسط په عدل سره او لا تخسروا الميزان او تاسي مه کموئ میزان چې چاته شی ورکوئ نو میزان کموئ مه نو دا بیا بل نعمت چې الله د دې څخه نو دا شو چې دغه اله ده وزن یې هم ورته پیدا کړله او دوی په دغه معمور کړی دی چې تاسي دا اله ده وزن برابره نو دا چې نه وي چې بیا په هغه سره تعادل نه راځي دا نه نعمت او لسم نعمت نو بیا والارض وضعها دا والارض به بیا منصوب شي په دغه وروسته وضعها سره یعنې په هغه بل وضعها سره چې هغه دا به د هغه تفسیر شي برابر نو وضع الارض فلا يشيء ذكر للانام دفاره د فائدې د خلقو دا لام چې دی په دې ځای کې دپاره د انتفاع نو فایده د خلکو چې په کښي کي په هغه طریقه یې شي نو که داسې وي چې دغه مځکه یې وس پر داسې طریقه یې شې وای چې هغه داسې کلکه وای لکه ډبره نو بیا د انسانانو فایده په دې نه وکښي چې نه د دوی واپس نه کول نه ګرفتې شنې کولې نو دوی ګټه پر هغه باندې نه شی اخیستی او نه یې خپلې بنا بیا پر کولی شی او که داسې پسته یې شی وای لکه اوبه نو بیا خو دوی فایده نه شی پر اخیستی نو دا یې داسې معتدله یې شی دا خلک پر دې باندې قاعده واخلي ګټه واخلي نو من انا لپاره د نفس د خلکو دا یې لسم نعمت فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام دا یې اوس نو یو لسم نعمت فيها په دې مځکه کې فاكهة فاكهي دي فاكهة خو دا به د تلنزوز شعر چې هغه لکه انګور سیر والنخل او خرما ده ذات الأكمام چې هغه قایل ده د اقمام وي نو اقمام خو هغه د وږي چې ویعالي دي چې د یې وار د واره دا خرما یې را وباسي نو دا چې دواره د هغه څه واشي جوړېږي اول حب ذو العصف والريحان اول حب او دا هغه رقم دا په دې کې ګرځولي دي دانې چې هغه دانې نو لکه اوس د غنمو د جوړو د نورو شیانو دانې ذو العصف والريحان شهره قائل د فراغي عصف دا پروت ټولې نو دا چې د دې دا تنم نه وي دا وایي موږ سره مېدې چې دا ټول او الريحان او دا غره کوم هغه قائلندان دا هغه بویناس بلګودي یعنی دا چې بلګونه لري چې دا هغه ښه نیت بوی دي ښه بوی دي نو دا یو دا یو سمي عمل نو دا چې دا یوولس نعمت په ذکر سره وروسته تر دغه نو وسله نو دا انسان و تیری په دې مخاطب کوي نو په بأي آلاء ربکما تکذبان نوسوج انسان وكيل تداوي فبأي آلاء فكم يوسل دنيامة ربكما رب سايتي تكذبان تاكي تكذب كونكيات نو فكم يوسل تجد تكذب كوين يوم لديش نعمة نلي شتايش ده حبس يمكار وطي شو هذا نعمة تجانب الله نلي او يا ده نعمة انسان ده فارغ ده الزرار الزريعة ده نعمة نلي انو بيا وسنو لديه سخبيات تسر نعمتنا نو بیا تفصیلی هم راوی یو څه تفصیلات هم پکښې کوي او دا هغو سره دا تکرار د دغه طبیعي آلاء ربکما تکذبان هم ورسره کوي چې دا مجموعه د دغه د سرت تر پایه پورې یو دېرش ځای دی چې دې هغه مقرر شوی دی دا طبیعي آلاء ربکما تکذبان نو دا یو روایت کې راځي شي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وتدا سرت وايه نو بیا ربي تولا وانفتاكي هغا تيرانان هغا سوا ما قر تيرانان دا سرت وايه شي مرد دوابم قسر وايه شو بحي على ربي كما تكذبان نو ضيب ويلا انو شي مش تكذب قيوة دنيا متوسانكو هي على نو بالله الحمد دا جرات وايه اذا كان جواب يراقبه او تاسياس هذا جواب مش ما نراقوي يعني او خدا فبأي آلاء ربكما تكذبان استفهام لو ده هو ده فاب ده جواب لا مكذبون بنعمتك يا الله ولله الحمد ده جرى طويلا لكن هذا حيث ما تدى جواب نراقوي خلق الانسان وسنو ان تكون فنعمتك یو نعمت دا هغه پیدا کېدل د انسان سره اپدې شنوز بیا څه اندازه دا هغه تفصیل خلق الانسان پیدا کړی د انسان من سمسال سمسال دا هغه فقط کلکه خټه ده چې دا د خټې څخه یو شی جوړ شي د دې پښې څخه وچ بارې کې هغه نو کله سړی د سیوټ کوي نو هغه داسې اواز کوي سلسلہ و جب آواز سوائی نو قدری اعتبار عبت سلسل وائی قل فخار فخار خو بیا آغا جی چا پخشی دو دادا چی در لکا آغا پخشی خچی پخشی خچی لکا منگئی چی پوخشی یا بل چی دیسی پوخشی نو دا ختم دا چی یندا چی چکار ایتی دا دو تقدر جو نو دا با آدم علیہ السلام خطش چی پخش وار بیا دا آدم علیہ السلام زندگی جور تی او خلق الجان في داخله دي جان دا من مارجن دا هوا مارجت من نار بوات مارج هوا خالص دا من مارجن دا خالص دا من نار بوات شفا هوا كي جدني خالص سوري هوا دا جيسا في داري نو دا دا هر يوه هوا خفل خفل اتنو من شاقو كنا دا هوا ميان دلا فدي اي علاء ربكما تكذبان انو اس کو دی کیا وہ ہرا انسان تو ہو کے سوئی ہوں کہ شیطان او دا پیرے دا اصلی حقیقت کی راجی احتوا داری کہ دبی ہر ذات تر یو دی حقیقت کی یو دی نو خود کی شیطان تعالی ہو یا نہ کہ تولی سجدہ نہ کہ نو دم پاہم کی دا اور کو علم کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین خپل اصالت کې پر هغه باندې پدغه ثابت تا وای چې زه د اور پیدا نو خو پیرم د اور پیدا نو خود دې ذات ته یم شو رب المشرقين و رب المغربين نو دا الله رب المشرقين رب د مشرقين و رب المغربين اوس نو دا فزای کی دا جمع کی مشارق مغارب ذکر او فزای کی بیا دا تسنیتی مای مشرکین او مغربین ذکر چی او سی کم دی کی دا جمع ذکر چی نو دا مشارک پخپل هم متعدد او سی کل دا جمعی دا اول که چی دا جدی اول دی چی اغان و المر دیر دا جمعی بخاط بوش سوی نو دا حوات خدا مشرکون را شروع نو قرار قرار دوری را نجدی کیش یو روز پر دې یو دې راکېږي، دا بل روز د هغه تخلص ودي خوات راکېږي، دا بل روز د هغه تخلص ودي خوات راکېږي. دا چې راځي راځي راځي راځي راځي تر اولې سرطانه پورې چې دا اول د دوبي دي، نو تر دغه ځایه پورې شپږ میاشتې خوب شي وځي. او په دې شپږ میاشتې کې یو سل او اتیا د ده دا د راحتو ځایونه کېږي. بل یوه ورځ یو دی راشي دلته پر مشرک، بل ورځ بل دی، بل بل ورځ بل دی. نو یو خپل مرمې چې یوه ورځ دلته راختلی، بل ورځ به دې خط راختلی، بل وخت دې خط وي. نو یو سل او اتیا د ده مشرکه دي. دلته د اولې سرطانه څه چې بېرته شروع شو، بیا بېرته داسې روان وي، نو بیا پر هغه زړو مشرکو باندې دی بیا رسېږي رسېږي رسېږي تر اول تر جد دي. بیا دا ورسېږي شپږ میاشتې بیا هلته ولاړ شو، خو نو برکان پرسو. نو دا یو سل او اتیا یې مشارک شو. نو په دې اعتبار سره یې جامع بولو چې رب المشرقین دغه دی مشارک، او مغارب هم دغسې نه دي چې هلته پر هر برابر راوختي پر هغه برابر لویږي. نو په جدې کې چې پر کوم برابر لویږي، دا بله ورځ بیا تر ادوني کېږي، ادوني کېږي بیا تر اوله تر سرطانه. نو یو سل اتیا یې مغارب شو، د مغرب په طرف یو سل او اتیا یې په دې طرف کې مشارک شو. او بیا بېرته د دې خوا پر روان دي. نو پت جمع هم جوړه ده، او چې دا بیا مشرقین او مغربین شي، نو په هغه ځای کې بیا هغه اول او اخر مراد. نو هغه اول چې هغه د ژمي د هلته راځي او د دوبي د دلته ځي، نو دا به دوه طرف کېږي. نو مشرقین دا نورې خپله په مابین کې دي، او مغربین هم دغه چې هغه د هغه سرو د دې سر د دا دوه طرف کېږي، هغه نورې خپله په مابین کې دي، هغه طرفین ذکر شي. نو مقصود خو په دواړو کې دا ټول دي، لیکن یو ځای هغه ټول داسې دي چې خیغه یې د جمع ویل د بل تر منې کوي، یو ځای یې هغه تسمیه کړې ده چې دا هغه دا دوه طرف به یې راخوستي دي، او نور خپله په مابین کې دي. نو فبأي آلاء ربكما، فكم يوتر دنيا مطو دربكما تاشي تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، وسنود الله نعم سنجح مرج البحرين على نور سوني إلى كريدي دو دريابا شيو فوردي أو يو دا تريو تريو بينو. او دا هم داسې دي چې هلته خیانې سره ملاقات دي، څه دی چې یو یو ځای دي، بل بل ځای دي، په مابین کې یې ځمکې دي، غرونه دي، یا هغسې نه دي، په دواړه ډول سره متصل دي. لیکن بینهما برزخ، په مابین کې د دوی برزخ دی، حائل فاصل په مابین کې د دوی شته. برزخ خو دغه فاصل ته وایي، د الله په خپل قدرت سره د دوی په مابین کې فاصل دی. دا غوري د اوبو د خپل طبیعت سره پر خلاف الله دا کوي، خپل د قدرت موافق دا کار سره کوي. نو ځکه دا غش پوه چې کاشي ته یو بغل ته یا چوي اوبو واچي، یو بل بغل ته خوږي اوبو واچي، په دې کاشي کې دا اوبه دا غش سره جلا جلا نه پاتې کیږي، بلکې سره ګډېږي. دا غش په یو اول یو پاتې خوږي اوبو واچي، یو پاتې ترخي اوبو واچي، نو دا سره ګډېږي. دا خوږې اوبه په ترخو کې ځي، ترخې په دې خوږو کې ځي، دا خلج یې سره ځي. لیکن دغه دریابونه دا د څو نه مودې سره پر دغه طریقه باندې هغه ځي، د هغه وخته څه بیا تر اوسه پورې هغه دغه سره ګډ شوي نه دي، یو په هغه بل کې نه دی تللی. نو دغه برزخ یې په دې مابین کې دی. بینهما برزخ لا یفتیان، دوی بغاوت نه کوي، یو پر بل را اوړي نه، چې یا دا تریو پر دې ترخه راواړو یا تریخ پر دې تروه راواړو نه. نو دا د خدای څونه نعمت. فبأي آلاء ربكما تكذبان، یخرجو منهما، راوځي د دوی دواړو څخه اللؤلؤ والمرجان. لؤلؤ د دې سره اوس ملغلرې او مرجان. نو دا لولو مرجان خو په دې کوژدګو کې دریابو کې پیدا کېږي، دا په دې ترخه دریاب کې هم شته، او دا په دې خواږه دریاب کې هم شته. دا داسې نه دي چې تخصیص یوازې په هغه یوه پورې لري. نو دغه لولو مرجان دا دواړه چې دي، دا خو یا داسې دي چې په واقعي کې دا لکه سره موافق دی چې نو دا بعضې مایان شته. انا حسيت فوق بوتي تونجا كلي نو دغه مایان چې کله باران ووري دا مایه یې بیا خوله راوباسي د دې اوبو څخه د باندې چې د دغه مایانو د اباسې نوم ذکر کوي وایي فدک یې نوم دی دغه نو دغه اوبه دا څاڅکي یې په دې خوله کې ورومشي چې وې مشي د یې خوله پر پل کړي یا یو څاڅکي یا دوه ومشي د یې خوله پر پل کړي د هغه څخه دا شان جوړ شي ا دا شان جوړ شي هغه خوله د مایې د نس څخه هلته په دریاب کې هغه ویلی شي او یا مایه یې مشي په هغه دریاب کې شي نو دا په دریاب کې دا شان وي نو بیا د دریاب څخه یې هغه په هغه طریقه باندې اسبابو الاتو باندې خلق باسي نو فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الأغلال الجوار الجوار هذا التكوين كي المنشآت في البحر شاهوا وكذاي قدرياتي شدا فشيدي لفتوشي كي فاغلين وفاغ درياتي وشدا فرلتاي کل اعلام لکه غرونه دون غټ غټ وي دونه هغه لویانې وي په هغه کښې دوی دا خپل سامانونه دا خلک وړي چې زیارتونه د یو خوا څخه او بل طرف ته په کښې کې کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان